राम हरदेव स्वामी जी श्री राम सुरदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण प्रियोदशी विक्रम संवत 2058 21 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन राम मैं भगवान की शरण करता हूँ। पहले वर्षों में इतने नहीं करता था, आजकल मेरे जैसी है कि भगवान का शरण होना या भगवान का मानना ये मेरे को अच्छी लगती। सब बातों में श्रेष्ठ है भगवान के चरणों के शरण होना, भगवान को अपना मानना, क्योंकि भगवान के अंश हो आप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने जीव सबके से भगवान का अंश है। तो भगवान के साथ साथ रहने से हमारे जो लाभ होगा वो लाभ नहीं होगा। इस वास्ते आप सब जानते हो मैं भगवान की बात ज्यादा कहता हूँ, पहले इतना नहीं कहता था। क्या सच्ची है? तो बनाइए बहुत अच्छी लग रही है। ज्ञान का मार्ग मेरे है, ज्ञान का मार्ग मेरे अभ्यास किया हुआ है और भक्ति का भी है। तो आजकल ये मथाड़िया से मथाड़ चतुर्मास किया तो गीता का पाठ करते करते आप ही पैदा हुई। भगवान का अर्थ देना बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि स्वयं भगवान का अर्थ हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सर्ज गुणशी, ये बढ़िया बात है। और गीता में ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों लोक बताइए, लोकेश्वर द्विधा निशा, लोकेश्वर द्विधा निशा, ज्ञान योग सांख्या नाम, कर्म योग योग नाम। ये भगवान ने कहा 30 अध्याय में पूरा प्रोता, मैं 30 दूसरे अध्याय में दो निष्ठा कही है, लोकेश्वर लोकेश्वर है और द्वाभिमुखो लोके। पंद्रह अध्याय में भी द्वाभिमुखो लोके, आज पंद्रह अध्याय का पाठ कर रहे थे, द्वाभिमुखो लोके साक्ष नहीं हो जा और उत्तम पुरुष द्वारा भक्ति की जितनी महिमा गीता में आई है उतने ज्ञान का मेह नहीं आई। वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ, तो वासुदेव ज्ञानवान माम प्रबद्धते, वो ज्ञानवान भक्ति है। वो मधुसूदन आचार्य ने से भक्ति ली है, आदो जिज्ञास वर्ता दे ज्ञानी चकर भगवत भक्त लिया है मधुसूदन, ज्ञान के आचार्य है अद्वैत सिद्धि बनाया है। तो भक्ति अच्छी लगती है हमें। ऐसे इसका अर्थ ये नहीं है ज्ञान योग कम नहीं है, निर्विकल पर प्राप्ति तत्व की प्राप्ति कर देता है, मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। ठीक तरह से ज्ञान का अनुभव हो तो मुक्ति में संदेह नहीं, ये मेरे संदेह नहीं होता है। मानो भक्ति श्रेष्ठ मानते हुए भी ज्ञान योग पर ऐसा नहीं गुण से मुक्ति नहीं होती, ये जस्ते नहीं, तत्व ज्ञान हो जाता है मुक्ति हो जाती है। पर भक्ति में एक प्रेम पैदा होता है, वो प्रेम की प्राप्ति विशेष है। शंकराचार्य महाराज ने कर्मयोग को मधुष दूर करने वाला और विक्षेप दूर करने वाला भक्ति और आवरण दूर करने वाला ज्ञान, ऐसे मान भक्ति को और कर्मयोग को साधन माना है, ज्ञान योग को साध्य माना है। रमन आचार्य ने भक्तियों को साधी बना है, आचार्यों को मतभेद है आचार्यों में। उन ग्रंथों में देखने से ऐसा मालूम होता है पांच बातें विशेष, एक संसार अद्वैत मत है, एक विशिष्ट अद्वैत रमानाचार्य मत है, और शुद्धाद्वैत ये आचार्य हो ना जंगल में लंबाचार्य, लंबाचार्य शुद्धाद्वैत मत है, और द्वैत मत है माधवाचार्य का, और विश्व स्वामी का द्वैताद्वैत मत है, और असंत भेदा भेद है चैतन्य महाप्रभु का, ये पांच मत है। पांच मत श्रेष्ठ बड़े अच्छे आचार्यों के, परंतु इनमें भक्ति है वो पांच मत है, पांचों में मत में है, चारों में भक्ति है, एक में ज्ञान है। भक्ति मत में भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, ज्ञान मत में भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो अहंकार केवल मतभेद में काम आता है, मुक्ति मत नहीं होता, मुक्ति में ज्ञान में बोध नहीं होता, मतभेद करता है वो आत्मा। और ये असल भक्ति होती है उसमें मतभेद नहीं होता, उस मतभेद नहीं होता उसमें। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है सूक्ष्म है, हाँ प्रेम भगति बिन सुनो रघुराई, अब बेहतर मन कबू न जाए, ये बड़ी मानविक बात माने, अब बेहतर मन है वो अहंकार को नहीं जाता, वो प्रेम भक्ति में लग जाता है, फिर खुशी में उसके महित मत भेद नहीं रहता। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अब बेहतर मन कबू न जाए, तो तत्व क्या सिद्धांत, सिद्धांत भगवान के शरणों में सबसे बढ़िया है, प्रभु के शरणों में शरण हो जाए। इसका मतलब ये है कि दूसरा मत ठीक नहीं है, ये नहीं है मेरे कहना, ज्ञान मत ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो ज्ञानियों की पढ़ाई करी है, शंकर मत के सिद्धांत में पढ़ाई करी मैंने, बरसों बरसों तक, बरसों तक पढ़ाई करी, भक्ति और पढ़ाई नहीं करी है। किसी तरह से भगवान में लग जा, किसी तरह से तस्मान केना प्यपाय मन कृष्ण निवेश, केना प्यपाय किसी उपाय से भी भगवान में मन लग जाए, श्रेष्ठ हो जाएगा वो, उत्तम हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। बहुत सुगम दिखता है, बहुत सुगम, छोटी छोटी बातें बहुत सुगम दिखती है, मेरा कुछ भी नहीं है ये बात बहुत बढ़िया है, और मिलता है जुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, ये बात बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उत्तम है, सबके लिए, केवल भक्तों के लिए नहीं सबके लिए, जो मिलता है जुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, वो अपना होता ही नहीं, ये सिद्धांत है। मिलता है जुड़ जाता है अपना कैसा, भगवान पहले से मिले हुए बिजुड़ते है ही नहीं, नरक में जाओ तो इस साथ में, स्वर्ग में जाओ तो इस साथ में, वैकुंठ में जाओ तो इस साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो इस साथ में, किसी लोग में जाओ तो भगवान अपना साथ छोड़ते ही नहीं, भगवान ऐसे है, भगवान साथ में रहते हैं सर्वशिषा। ये ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय ईश्वर सर्वभूता नाम। ये वृक्ष है, घास फूस है, जलचर है, थलचर है, नवचर पक्षी है, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। सर्वेश बात है, भगवान में लग जाए, किसी तरह से लग जाए वो ठीक हुआ, उसे वो नष्ट नहीं हुआ। नमे भक्त प्रणश्यति, गीता में कहता है नमे भक्त प्रणश्यति। दहाय तो विष्णु पुरुष प्रणश्यति क्या है, दहाय तो विष्णु पुरुष संघर्ष से उप जाए थे, संघर्ष उप जाए थे कामा, कामा क्रोध उप जाए थे, क्रोध अद्भुत समूह संसार में एक पैसा एक स्त्री, ये दो चीज बहुत पतन करने वाली। ये पतन करने वाली कब होती है कि जब हमारी आसक्ति होती है। हमारी आसक्ति बिना ना पैसा पतन करते है ना स्त्री पतन। ये पतन करने वाली चीज नहीं है, पतन वाले करने वाली चीज है हमारी आसक्ति। व्यक्तियां नहीं है, वस्तु नहीं है, रुपया वस्तु व्यक्ति ये नहीं। हमारी आसक्ति दो जिम्मे हम पतन हो जाता है। हमारी आसक्ति नहीं हो तो सब सहायता करना, सब सहायता है, सब सहायता करना। हमारी आसक्ति होने से मनुष्य लगे बस भोगों में और प्रसंदों में। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, ये दो ही विघ्न बताए भगवान ने। भोग और ऐश्वर्य, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये दो बातें बहुत पतन करने वाली, बहुत पतन करने। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दया बदल से व्यवसाय तुम्हें बुद्धि समा दो न विधि। 41 से 44 दूसरे अध्याय में 41 से 44 तक भोग और ऐश्वर्य आसक्त हो जाए, संसारी सुख, शरीर का आराम। शरीर का आराम बहुत घातक है, शरीर का आराम बहुत घातक है। वैराग्य हो जाए, त्याग हो जाए, संसार का त्याग दिया, रुपया पैसा त्याग दिया, बड़े त्यागी हो गए। शरीर में आराम है, ये पेड़ छोड़ता नहीं। शरीर का आराम एकांत में, एकांत में शरीर का आराम तंग करता है। वो देखता है एकांत में भजन करेंगे, हमने देखा एकांत में भजन करेंगे ठीक है, परंतु नींद सो जाती है। राग में आराम ठीक होता है, ये हमने देखा है। ये बड़ी तंग करती है, आराम होता है भजन के लिए और साधक होता है नींद के लिए, आराम के लिए, आराम के लिए है। उसको व्यायाम होता है एकांत भजन के लिए, भजन बढ़ता नहीं। बहुत कम आदमी है जो एकांत में अपना समय सब भगवान में लगावे, ऐसे बहुत कम साधक होते हैं। एकांत में आराम तंग करता है, हमने देखा है भाई, तू समझने जाते हैं। बहुत चतुर आदमी हो होशियार तो एकांत में सदुपयोग होता है, भगवान का भजन बढ़ता है, नहीं तो आराम बढ़ता है। आराम बढ़ता है तो उस था कि मेरे ठीक भजन हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, आराम बढ़ रहा है, शरीर का आराम बढ़ता है, मेरा धोखा हो जाता है। बहुत ऐसे सजग साधक होते हैं, वे आराम में लाभ उठाते हैं। ये आराम है, यह काम धंधे में रजोगुण, एकांत में तमोगुण। काम धंधे में रजोगुण, एकांत में तमोगुण, ये तंग करते हैं, हमने देखा ऐसा। और तमोगुण में भस्म हो जाए फिर भजन नहीं होता। रजोगुण भस्म में नहीं होता तमोगुण में कैसे हो? तमोगुण रजोगुण ना इनमें फर्क है। ज्ञान योग में भी सुख संगेर बद्धा थी सतोगुण बांधता सुख संगेर बदा ज्ञान संगेर सुख संगेर कर्म संगेर और कर्म संगेर रजोगुण तमोगुण संग नहीं तमस्त ज्ञान से विद्धि मोहनम सब दे दादा चंद्र अभी संग जरूरत है आशुत्र जरूरत है बंधित होती तमोगुण जरूरत बंधन है। वो सुख संग है ज्ञान संग है वो कर्म संग है और ताम से आदमी को निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम तत्ताम संधार तमर सुख में तो निद्रा आलस्य प्रमाद और प्रमाद निद्रा आलस्य आलस्य प्रमाद निद्रा ये दोनों है। प्रमाद आलस्य प्रमाद आलस्य भारत और प्रमाद आलस्य आलस्य निद्रा प्रमाद उत्तम तमर सुख होता है निद्रा आलस्य प्रमाद से और बंद होता है प्रमाद आदर्श निदर्श है उल्टा सुना है ऐसा गीता में लिखा है। विश्वास से तमोगुण बांधता है प्रमाद आदर्श में नहीं बंधे तो उन्हें बड़ा लाभदायक है उन्नति करने वाला है साधन बढ़ाने वाला है पर सावधान न रह सकता तमोगुण बांधने देखा ही हमने तो वही रहते हैं हमारे वो कही कहते हैं तुम इतने व्यवहार में इतने रहते हो तुम्हारा साधन कैसे बनता है? साधन तो एक आदम बनता है हमारा तो बनता है भाई व्यवहार में से मान बढ़ाई तंग करते हैं मान बढ़ाई बहुत तंग करते हैं एक हाथ में प्रभात आदि निंदा तंग करते हैं तो क्या हुआ है कि थोड़ा सत्संग करे थोड़ा एकांत रहे वे सत्संग करे एकांत रहे वे ये बढ़िया होता सत्संग करे एकांत रहे वे सत्संग करे फिर एकांत रहे साधक के लिए ये बढ़िया चीज है सत्संग साधक होता है सत्संग से सावचेती होती है सावधानी आती है सत्संग बिना असावधानी घेर लेती है पता नहीं लगता वो समझता है मैं ठीक करता हूँ कर लेता है गड़बड़ी ऐसी बात है। इस बार सत्संग से लाभ ज्यादा होता है हमारे एक रुचि हुई बात है हमारे व्यक्तिगत सत्संग में बहुत लाभ होता है सब संत सत्संग किस कथा में इसमें मतभेद है संत महात्मा तत्व के जीवन मूल पुरुषों के साथ प्रेम इसका नाम सत्संग है ये स्वयं ज्योति जी मारा कहते थे सनातन जी के सत्य परमात्मा उसका संग है वो सत्संग है ये सत्चर्चा है सत्चिंतन है सत्कार्य है सत्कर्म है सत्चिंतन है सत्संग नहीं है ये अमुदायक नहीं सत्संग नहीं सत्संग नाम परमात्मा में प्रेम परमात्मा ये भागवत में आया है संगा सत्संग से हुए त्वाष्ट खाया दवा दे प्रहलाद जी त्वाष्ट राक्षस आसुष रहे सत्संग और सत्संग परमात्मा में ज्यादा प्रेम उसका नाम सत्संग है छठाने जैसे परमात्मा से भी उसका सत्संग है ये सत्चर्चा है सत्कर्म है सत्चिंतन है सत्संग नहीं है सत्संग भगवान का संग भगवान के साथ एक परमात्मा से वो सत्संग है ये सत्संग नहीं है ये है सत्चर्चा सत्य की चर्चा करते हैं और सत्कर्म और सत्चिंतन सत्संग है परमात्मा का प्रेम है, ये सनातन जीवा है। सत्संग अर्थ अलग अलग ही है, कई संत किसी को संत कई किसी को, भगवान के साथ प्रेम हो जाए इसका नाम सत्संग है। सत्संग की बहुत महिमा है भगवान के साथ प्रेम होने की। हम तो सत्चिंतन को सत्चर्चा को भी सत्संग कहते हैं, सत्चर्चा को भी सत्संग कहते हैं, सनातन जी सत्संग नहीं कहते, सत्चर्चा कहते सत्संग नहीं। सत्संग तो तभी परमात्मा से प्रेम हो, परमात्मा ही भरोसा हो, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम सतुदास सुना नहीं, उसको सत्संग कहते हैं। ये सत्चर्चा है, मिलकर बात करते हैं, ये सत्चर्चा है। सत्संग भगवान के साथ प्रेम, ऐसे सत्संग अर्थ अर्थ अलग अलग किया है संतों ने, हम तो इसको सत्संग कहते हैं। असली सत्संग भगवान प्रेम हो जाए, भगवान प्यारे लगे, संसार प्यारा नहीं लगे, भोग प्यारा नहीं लगे, संग्रह प्यारा नहीं लगे, प्यारा भगवान लगे मीठा, ये सत्संग है। उन्नति होती है, होती होगी, रुपये प्यारा लगे, भोग प्यारा लगे, तब सत्संग कहाँ है, सत्सत्ता है, सत्सत्ता सत्चर्चा से बहुत लाभ है, इसे बहुत लाभ, हमें बहुत लाभ हुआ है, हमें सत्संग से लाभ हुआ है ज्यादा। सत्चर्चा सुनना, सुनाना, करना, करना, इसमें समय लगाना है, अच्छा रहता है। आप लोग भी सत्संग करो, भगवान में प्रेम करो, असली सत्संग, असली सत्संग वो है जो भगवान प्यारा लगे, ना भोग प्यारा लगे, ना रुपये पैसे प्यारा लगे, ना आराम प्यारा लगे, ना मान बड़े लगे, ना बढ़ाई प्यारी लगे। मान बढ़ाई, शरीर का आराम, रुपये पैसे, भोग, सुख, ये फंस जाते, वो असत्संग में जाता है, असत्संग में पतंग की तरफ जाता है। मान बढ़ाई, बढ़ाई ऐसी है, दूसरे तो जीते जीते नहीं करे, बढ़ाई मरने के बाद भी साथ आए, मकान बना लो, शहर बना दो, ग्रंथ बना दो, जो मरने के बाद भी ठीक रहे, तो बढ़ाई वाली चीज बड़ी गहरी है, बढ़ाई सीधी बड़ी गहरी है। ग्रंथ बना दो, मकान बना दो, ईद रात भीतर गीतड़ा गीत भीत, मरने के बाद भी लोग याद करे, खोटे खोटे बड़ी फसल, भगवान ही साथ करे तो बचे। हे नाथ, हे नाथ, भगवान वो कहे तो हे नाथ, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, बहुत बढ़िया चीज है ये, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसे कृपा करो नाथ भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। भगवान से प्रार्थना करता ही रहे, भगवान का सहारा बहुत बढ़िया चीज है। हे नाथ, हे नाथ, ज्ञान मार्ग भी जब मन नहीं लगे तो नाम जप करो, हे नाथ, हे नाथ करो, मन लगे निधि मन नहीं लगे तो नाम जप करो, कीर्तन करो, कीर्तन बहुत अच्छी चीज है, कीर्तन बढ़िया चीज है। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तदरि कीर्तनाथ, कीर्तन सबके लिए फायदे, ज्ञान योगी लिए, कर्म योगी लिए, भक्ति योगी लिए, सबके लिए भगवान नाम का कीर्तन जागृति लावे, जागृति भगवान में प्रेम पैदा करे, स्नेह पैदा करे, भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे, भगवान अच्छे लग जाने पर ठीक सब सब ठीक हो जाए। जब तक भोग संग्रह, ये दो चीज रुपये और भोग, ये अच्छे लगे तब तक ऊंचा नहीं उठता, ऊंचा नहीं उठता। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दो बताए, भोग और ऐश्वर्य, एक तो भोग और एक संग्रह, परमात्मा के बेटे निश्चय नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति करना ये निश्चय नहीं कर सकते। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग संग्रह, भोग भोगने में, रुपया संग्रह करने में, दो बहुत बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी दो, एक भोग बीमारी, एक रुपया पैसा। इस वास्ते भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दया प्रेत हिंसा व्यवसाय बुद्धि समा दो न विधि आते। गीता ने कहा है रुपये एक तो एक भोग, दो बाधा है, लोग प्राय दो में लगे, रुपये इकट्ठा करना और भोग भोगना, भोग भोगना रुपये इकट्ठा करना, वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। भोगों में रुपया इकट्ठा करने में लगे हैं, बहुत बड़ी बात है। भगवान ने दोनों का भोग है ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दया वृत्ति ऐश्वर्य, ऐसा है ऐश्वर्य बन जाएंगे उसके ऊपर भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति, इनमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं आती। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, नारायण नारायण नारायण, हो गया वह समय हो गया।